ekspert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14 poniedziałek, 23 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Większa kontrola nad władzą dzięki projektowi ustawy o jawności życia publicznego. Zwiększamy dla obywateli zakres informacji o funkcjonowaniu osób pełniących funkcje publiczne. W Gnieźnie wykoleił się pociąg towarowy. Są opóźnienia na trasie Poznań-Gniezno. Kierowcy starszych samochodów płacą za wjazd do centrum Londynu. O szczegółach opowie nasz korespondent. Ma być jawnie i transparentnie. Takie są założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego, który przedstawił minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Podstawowym celem tej ustawy jest zwiększenie transparentności państwa polskiego, w sposób świadomy zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne, rządowe, samorządowe, jak i co najważniejsze, funkcje w spółkach i w organach Skarbu Państwa. W projekcie czytamy o tak zwanych sygnalistach. Chodzi o dodatkową ochronę pracowniczą dla osób, które informują organy o potencjalnej korupcji w swoich zakładach pracy, dodaje sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Maciej Wąsik. Na każdą zmianę umowy o pracę będzie musiał wyrazić zgodę prokurator, który nadał tej osobie status sygnalisty. Jeżeli pomimo to pracodawca rozwiązałby umowę o pracę, wówczas sygnaliście przysługuje 2-letnia odprawa. Jeżeli musiałby iść do sądu, żeby tą odprawę uzyskiwać, Skarb Państwa poniesie koszty postępowania sądowego. Projekt ustawy o jawności życia publicznego ma być poddany konsultacjom społecznym. Minister Kamiński ma nadzieję, że nowe regulacje zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku. W Gnieźnie wykoleił się pociąg towarowy z cysternami wypełnionymi siarką. Zablokowany jest jeden z torów prowadzących do Poznania, jeden do Wrześni. Nikt nie ucierpiał, a z rzecznikiem Straży Pożarnej kapitanem Łukaszem Michalakiem rozmawiał Rafał Muniak. Doszło do wykolenia pociągu towarowego, który przewoził płynną siarkę. Na miejscu zdarzenia był maszynista, na szczęście nie odniósł obrażeń żadnych. Nie ma wycieków, ruch jest kolejowy utrudniony. Przybraliśmy swoje pomiary, cały czas monitorujemy za pomocą miernika wielogazowego. Nie ma wycieków, nie ma też zagrożenia dla mieszkańców. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pociąg towarowy prowadzony przez elektrowóz wypadł z toru w rejonie rozjazdów dla torowisk w kierunku Wrześni i Poznania. Uszkodzone są tory i mechanizmy sterujące rozjazdem. Pociągi na linii Gniezno-Poznań kursują w tym rejonie wahadłowo, są kilkuminutowe opóźnienia. Z kolei po wypadku z udziałem ciężarówki przewożącej trzodę chlewną zablokowana jest w obu kierunkach autostrada A2. Do zdarzenia doszło na 196 kilometrze trasy między węzłem Poznań Wschód a Wrześnią. Samochody kierowane są na alternatywną trasę 92. W stolicy Rosji 40-latek ranił nożem w szyję dziennikarkę Echa Moskwy Tatianę Felgengauer. Napastnik zakradł się do redakcji rozgłośni, rzucił się na idącą korytarzem kobietę. Dziennikarka jest w szpitalu. Lekarze określają jej stan zdrowia jako średnio ciężki. Ochrona zatrzymała napastnika. Na razie nie wiadomo, jaki miał motyw. W Londynie opłata ekologiczna za wjazd do centrum starszych samochodów obejmie pojazdy niespełniające unijnego standardu emisji spalin. Euro 6 to większość samochodów zarejestrowanych przed 2006 rokiem. Kierowcy muszą się przygotować na wydatek 10 funtów. Niemal 10 tysięcy w ciągu roku tylu Londyńczyków umiera przedwcześnie w wyniku chorób spowodowanych tutejszym powietrzem. Są tu dzieci, których płuca nie zdołały się w pełni rozwinąć. Dorośli cierpią na astmę czy udar. Ostrzega BBC Sarik Khan, burmistrz miasta. Ale część działaczy ekologicznych przekonuje, że to za mało. Organizacja Friends of the Earth uważa, że rząd lub samorządy powinny dopłacać Brytyjczykom, by mogli oni wymieniać samochody na bardziej ekologiczne. A Simon Alcock z organizacji Client Earth mówi Polskim Radiu tak. Chcielibyśmy jaśniejszego systemu ostrzegania, gdy normy w danej dzielnicy zostaną przekroczone. Są też miasta, gdzie komunikacja publiczna staje się darmowa, gdy zanieczyszczenie jest za duże. Z drugiej strony niepokój części środowisk biznesowych. To może być kropla przelewająca czarę i sprawiająca, że firmy będą zamykane, a miejsca pracy likwidowane. Czytamy w oświadczeniu Federacji Drobnych Przedsiębiorców. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Do końca dnia i w nocy pochmurno i deszczowo, na południu opady intensywne, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, porywisty wiatr do tego. Nad ranem mglisto, na razie od 6 do 13 stopni, nad ranem od minus 1 stopnia na Podlasiu do 4 w centrum, 7 na południowym zachodzie. Jutro pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami, przelotny deszcz na zachodzie i południu, w górach śnieg, silniejszy wiatr. W Augustowie 6 stopni, w Rzeszowie 7, w Warszawie 8, w Szczecinie i we Wrocławiu 12, w Zielonej Górze 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

toes. I feel it in my sex. That's the place it goes. This time you've come too far. This time you've come too far. This time you've come too far. I told you, I told you, I told you, I told you. This time you've come too far. This time you've come too far. This time you've come too far. I told you, I told you, I told you, I told you. Don't talk back. Just drive the car. Shut your mouth. I know what you are. Pomyślałem sobie, że to taki jeden niezbywalny, piękny obowiązek, żeby tę płytę przypomnieć i jeszcze raz to ograć. Niedawno minęło 25 lat od jej premiery. Thinking of Gdzieś, na bocznym torze, spotykaliśmy się w naszym tajemniczym świecie, gdzie ukrywaliśmy naszą miłość. O czym wtedy myśleliśmy? Wielki finał wielkiej płyty. Us, czyli my. Peter Gabriel, to była jesień 1992 roku. I chyba jeszcze w tonacji coś jakiś czas poświęcimy tej muzyce, temu albumowi. To chyba rewolucja, jeżeli chodzi o brzmienie w solowych dokonaniach Petera Gabriela, i ciąg dalszy rewolucji, jeśli chodzi o tę stronę wizyjną artysty. Widać to było bardzo dobrze w teledyskach chociażby kręconych do płyty Soul, no i zdecydowanie w tych obrazach kręconych do piosenek z tego albumu, z Us, Digging in the Dirt i Secret World, przed chwilą dwa utwory z tej wciąż przepięknej i wciąż, mimo że przecież od 92 roku w muzyce zdarzyło się mnóstwo ciekawych rzeczy, wciąż nowoczesnej płyty. 21 minut po 14, to teraz będzie przeskok o kolejne lata do roku 1997. 40 przed nami. Do zupełnie innej muzyki. Zupełnie inny muzyczny świat przed nami. We'll be right back. John Lydon by pewnie powiedział, powiedzieliśmy na tej płycie wszystkim, jak naprawdę jest. Coś spoza albumu Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols przed chwilą, a teraz już z samej płyty. Don't care, albo I don't care. Charakterystyczny zwrot dla Pistolsów. Po latach w filmie Filth and the Fury John Lydon powiedział: wtedy, w latach 70. wydawało się, że pół Wielkiej Brytanii śpiewa tylko piosenki z hasłem I love you, a my woleliśmy po prostu zaśpiewać I don't care. No i zaśpiewali. Zresztą powiedzieli również ten zwrot, wypowiedzieli ten zwrot niejednokrotnie. Nikt nie chciał tej płyty wydać. W końcu odważył się Richard Branson i jego wytwórnia Virgin. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. Pod koniec października tego roku minie 40 lat od premiery. Support us, an unlimited amount. No i jeszcze na tej płycie. Tutaj na samym końcu był taki bardzo charakterystyczny akcent. Darowaliśmy to sobie. Ale pozostają niepokonani w jednej kategorii. Myślę, że już do końca muzyki rockowej, ile by nie trwała. Zespół, który wydał tylko jedną płytę tak naprawdę z premierowym materiałem, bo album The Great Rock'n'Roll Swindle to jednak była składanka. Zespół, który wydał jedną płytę z premierowym materiałem i przy okazji narobił największego zamieszania. To właśnie oni. Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. 77 rok, 28 października, EMI. Na sam koniec tego albumu. 22,7 trójek, teraz mam dla Państwa zaproszenia. To jest środa, najbliższa środa, najlepsze studio radiowe na świecie, studio imienia Agnieszki Osieckiej, gala rozdania nagród, muzycznych nagród Trójki Mateuszy. Bardzo proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego, jeśli chcą Państwo przyjść tutaj do nas w gości. O! No i coś z nowości. W gości z nowości, żeby nie było tak tylko i wyłącznie odniesień do historii. Zespół Right. We'll be right back. Najpierw dałem szanse umiarkowane, a później tych szans było więcej i więcej i więcej. Państwu też to polecam. Bo ta płyta ma jedną charakterystyczną cechę. Zagrali czy skomponowali, napisali takie piosenki, które się pięknie rozpędzają. I to bardzo dobrze słychać na Weather Diaries, nowym albumie, po latach nagranym albumie zespołu Right. Bardzo gorąco polecam. Kolejna nowość. We'll be right back. No powiedzmy, że w dyżurny sposób Daniel Behar i jego Destroyer zajęli dzisiaj miejsce w kąciku dla niepoprawnie romantycznych właśnie tym utworem. Nowa płyta zatytułowana trochę dziwnie Ken. Ken po prostu. No i właśnie z tej płyty In the Morning, z tym klawiszowym motywem, który może nam się oczywiście kojarzyć z latami 80. To teraz uwaga, uwaga, obiecałem to, obiecałem w weekend, z wielką przyjemnością dotrzymuję obietnicy. Kolejny utwór z płyty, która ukaże się na początku listopada, wydanej przez Polskie Radio, to wspomnienia z tegorocznej trasy męskiego grania. Zespół Hej w Krakowie na męskim graniu w tym roku i gościnnie Miłosz. Właśnie z nimi Tramwaje i Gwiazdy. W listopadzie już będzie cała płyta, podwójny album Męskie Granie 2017. I uwaga, to nie będzie ostatnie wydawnictwo płytowe dotyczące tej trasy w tym roku. O, na razie niech to, niech całość, cała reszta pozostanie tajemnicą. W tym tygodniu będziemy tak, będziemy na festiwalu Sound Edit. Wspólnie z Piotrem Mecem będziemy Państwu przekazywać relacje w audycjach, co tam się dzieje. W piątek w Ofensywie zapraszam już teraz po raz kolejny bardzo serdecznie Cortez i przedpremierowo prawie cała płyta Mój Dom i jego opowieści między 23 a północą. No i jeszcze retransmisja koncertu zespołu Lion Shepherd w sobotę po godzinie 18. Takie okienko sobie zrobiłem, bo czasami tak jest. Niby program jest przygotowany, ale czasami warto mieć coś w zanadrzu, jakąś taką lukę. No i spłynęło mnóstwo maili w sprawie zespołu Ride. No bardzo się cieszę. Czy jeszcze coś moglibyśmy dzisiaj? Oczywiście. Ale są na tej płycie też momenty, kiedy panowie się gitarowo nie oszczędzają. Write a Weather Diaries, Lateral Alice. Polecam Państwu po raz kolejny. No i to prawie wszystko. Hieronim Wrona po godzinie 15, a my jeszcze coś takiego ładnego, retro z przeszłości, bo przecież tak często się odwołujemy do przeszłości. Righteous Brothers na koniec dzisiaj. Pa, pa. Someone really loves you. Guess who? Guess who? Someone really cares. Guess who? Yeah. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jesienne pejzaże są inspiracją do ciekawych wypraw. Na przykład urzekają turystów widoki rejonów nadburzańskich. Wędrowała tam Anna Oluj Kobus i wróciła z mnóstwem wrażeń i wieloma zdjęciami. Och, na Dbóg i w ogóle na polskie kresy to zawsze warto podjechać. Tym razem chciałam odkryć swój Eden w Polsce, ponieważ właśnie wielokulturowy nurt Bugu został laureatem konkursu Eden na najlepsze, najciekawsze, najmniej właściwie odkryte destynacje w Polsce. I pomyślałam sobie, że strasznie dawno tam nie byłam, pora zatem powrócić. Od Łodawy do Janowa Podlaskiego to jest trasa idealna do przejechania około 100 km. No, w jeden dzień nie damy rady, nie dlatego, że my wytrawni rowerzyści byśmy nie przejechać takiego dystansu, a dlatego, że tyle rzeczy jest po drodze, to które warto zobaczyć. Oczywiście w samej Włodawie przepiękne, bardzo interesujące Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ale też piękne, zabytkowe świątynie. Natomiast potem, jak będziemy jechać, faktycznie tą wielokulturowość na każdym kroku zobaczymy, dlatego, że mamy tu męski monaster prawosławny w Jabłecznej z pięknymi historiami, malowniczo położonymi nad Bugami kaplicami. Potem mamy Kodeń z Madonną, która została ukradziona i to jest takie sanktuarium katolickie z wspaniałą historią i również bardzo malowniczo tutaj położone. Mamy też Kostomłoty, czyli jedyną w Polsce parafię neumicką, malutką, zagubioną gdzieś właśnie nad tym Bugiem, a też niezwykle ciekawą. No i kiedy będziemy dalej sobie jechać do góry, to wcześniej czy później dotrzemy właśnie do Janowa Podlaskiego. Słynna stadnina, przepiękne konie. Nie musimy jeździć konno, żeby się tymi koniami pozachwycać, ale oczywiście, jeśli ktoś jeździ konno, to tutaj jest wiele możliwości. Wiele też agroturystek, które pozwalają konno jeździć. I niedaleko jest uroczysko Zaborek, czyli taki odtworzony świat Podlaski, piękny, drewniane domy zachowane. Cudowny krajobraz, taki właśnie odtworzony, jak kiedyś taka piękna podlaska wioska wyglądała. Więc już można by powiedzieć, że ten nasz szlak wielokulturowy nurt Bugu się tutaj kończy, ale tak naprawdę podróżowanie po Polsce nie kończy się nigdy, dlatego że zawsze jest jeszcze coś do odkrycia. Bardzo Państwa zachęcała, żeby właśnie kiedyś wybrać się od Włodawy do Janowa albo pod prąd od Janowa do Włodawy. To jest też szlak, który można przemierzać właśnie konno, bo tu jest wiele stadnin, rowerowo, doskonałe trasy na piesze wędrówki, a i na kajak można wsiąść, chociaż to już jest granica nasza, w związku z czym no pewnie nie zawsze i nie wszędzie na te kajaki będziemy mogli się udać. No i pogoda już nie bardzo sprzyja. Ja myślę, że niech nam przyświeca skandynawskie podejście, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Nie czekajmy, aż kiedyś będzie pogoda idealna, bo życie nam minie. Podróżujmy, odkrywajmy. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości.